Wir alle hier, die den Regenbogen auch im Dunkel sehen und die Wahrheit, die im Verborgenen liegt. Wir alle hier, die die ungesagte Worte verstehen. Für alle, die sing ich ein Lied. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Hjertelig velkommen alle sammen til noen utgave av radioresepsjonen her på din favorittkanal NRK P3. Showing! Harion Gaff! Harion Wayne! Og guttene selvfølgelig til stede også. Mitt navn Steinar Sagen, ansvarlig redaktør. Jeg vaktsjef og også programleder for dette programmet. Og vi har også med oss sidekick og gammel mann, leftover fra andre redaksjoner, Bjarte Paul Tjøstheim. Hei. Hei, sånn. Hyggelig at du er her. Tusen takk for det. Så har vi Tore Sagen, som ung og fremadstormende tekniker her i redaksjonen. God ettermiddag. Får også lov til å snakke. Det stemmer, jeg lager også reportasjer og montasjer inn i og ned. Selv om det egentlig ikke inngår i dine arbeidsoppgaver. Nei, det noe jeg gjør utover kvelden. Det noe jeg gjør utover kvelden. Utenfor arbeidstiden, ja. Riktig. Kjempebra. Ja da, vi skal gjøre mye sprøtt i sendingen i dag, som vi tilstreber å gjøre hver eneste dag. Og i dag så skal vi gjøre noe som litt ekstra sprøtt. For vi skal ha en reportasje fra Holmland Folkehøgskole, som vanligvis en reportasje som du er ansvarlig for, Tore. Det stemmer. Men som vår tekstforfatter Alfonso Misø. Misø? Hva heter det? Alfonso Misø, er det? Ja. Alfonso Misø, må. Misø. Han Monsieur Alfonso Muzon. Ok, han tekstforfatteren til radioresepsjonen. Han skriver stort sett all reportasjer og innslag og alt som skjer her. Mm. Og alt det vi sier nå har han skrevet. Men jeg tenkte bare for å bevise at alt er manusbasert, så tenkte vi skulle sende ut denne teksten til denne Holmlia Folkehøgskole-reportasjen. Så hvis dere har lyst til å følge med når denne sketsjen eller reportasjen kommer, så send oss en e-post til rrkrøllalfa.nrk.no, og så vil vi da sende den tilbake. Mm. Jeg vil anbefale det på det sterkeste, fordi det er såpass mye vanskelige ord og vendinger, og ganske utydelig språk i det innslaget, så det kan være lurt å ha teksten framfor seg når man hører. Og det går jo ikke an å tekste radio. Det går an. Oh, ja, okay. rrkrøllalfa.nrk.no, gjør det fort, for den kommer om ikke så mange minutter, eller la oss si om cirka 10 minutter. Så hvis ikke du har sendt en mail til deg, så får du ikke følt med. Da må du ta det på din egen kappe hvis ikke det er ting du får med deg i det innslaget. Eller så kan du sende en sms og spørre om hva du vil til radioresepsjonens postkasse. Postkasse. Det er uvant at du sier begynner, for jeg pleier å si at... Jeg tror det er første gang du har begynt noen gang. Ja. Jeg fulgte bare manus. Ja. Alfonso har han hatt noe å gjøre i løpet av dagen. Monsieur Alfonso Musso. Ja. 1987 kodord er resepsjon hvis du har noe å spørre om, og det er mange som har stilt spørsmål til oss allerede, og det takker vi for. Vi skal selvfølgelig ta dette opp til vurdering om vi skal svare på disse spørsmålene eller ikke. Hva var det for en lyd? Det rumlet i magen min. Var det jeg har spist peppekaker? Alt for mange peppekakelyden? Ja. Ja, vi har fått en boks med peppekaker inn i studio. Woo, yeah! Wow! Oh! Peppercakes! Jeg har stent at vi ikke har fått den. Vi har stjålet den fra administrasjonen. Ja. Bra. Vi skal også... jeg ser foran meg, men manuset har blitt litt sørt kaffe på det. Er dette manusbasert også? Ja. Alt er manusbasert. Så det er ikke sørt kaffe på det? Nei, det bare står at dere har sølt kaffe på det. Ja. Mm. Det står i parentes. Husk at du har sørt kaffe på det senere. Det står ikke ordet, altså. Nei. Så står det at Steinar Sagen har sluppet en klasebombe i studio. Det kan nok stemme. Jeg har fått litt mye babykakker her også. Det er en ny latteren til Tore. Ok, vi skal høre en låt, og dette er ikke Petra Boy med West End Girls. Nei. Det er King Midas med West End Boys. Ah! Så du fortjente en liten barabish, den her. Ja, det kan vi ordne, vet du. Ja. Sånn, ja. Kjempefint. Her er King Midas. Radioresepsjonen. Ja, den synes jeg virket veldig bra. Det lignet ikke på West End Girls med Petra Boys i det hele tatt. Men sånne bjeller er det vel også i West End Girls, tror jeg. Kanskje det er det elementet de har overført videre fra Petra Boys. Det er liksom litt julestemning over det, vet du. Det var julestemning over West End Girls også. Ja vel. Det er King Midas, og det var Ando Voltmann og vennene hans. Jeg kalte han Valdo en gang. Da var jeg full og møtte Valdo Altmann, er det du kalte han? Ja. Så sa jeg, ja, hallo, det er Valdo jo. Og det var ikke meningen å være frekk eller spydig. Hva smalt det fra Ando da? Skal jeg si hva det er smalt? Og så var ferdig, så gikk dere hvert til det. Ja, men nå er det kjempegod stemning mellom oss. Jeg hender at jeg møter han når jeg er på byen. Og da sier jeg, hei Ando, sier jeg. Ando Voltmann. Klem. Nei, oh, nei, han som sier det. Greit, hva skal vi gjøre nå, ifølge manus? Vi skal snakke litt om hva vi har gjort siste 24 timer. Veldig bra, veldig, veldig bra. Jeg applauder jo Bjarte Mang. Du følger med hva som skjer, du følger med hva som skjer. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Veldig rar stemning i studio i dag. Bare si at det har vært veldig rar stemning på jobb fra morgenen av i dag. Alle har vært veldig fjollete og tullete, kanskje spesielt Tore. Ja, men det fordi jeg har fått sovet så mye, og det betyr at jeg har fått god hud og et utvilt sinn. Ja, det bra. Hva har skjedd i løpet av de siste 24 timer? La oss begynne med deg, gamle Bjørte. Ja, jeg litt inspirert av Tore som leser om rinnan og nazismen. Så gjorde jeg i går noe som jeg aldri har gjort før. Jeg så en tv-serie om Adolf Hitler som heter Hitler, The Rise of Evil. Oi, så jeg, det høres råflott ut da. Ja, så pendlet jeg mellom den og Champions League-fotball. Pendlet du mellom? Mm, eller zappet mellom den. Så tok en liten pause i om Hitler, og så så jeg en omgang med Champions League. Og så i pausen så jeg litt mer om Hitler, og så tilbake igjen. Og sånn fortsatte du utover kvelden. Og det koset deg glugg gjerne, du. Ja, ja, ja, ja. Ja, men det koselig å høre. Ja. Få høre litt om hva dere har gjort. Vi hadde jo lunsj her i stad, her i NRK-kantina. Ja. Ja, og det jo alltid koselig, for da kommer det stadig vekk fram ting i lyset som man kanskje har glemt eller aldri hørt før. Mm. Sånn som for eksempel at du ønsker deg å ta en tatovering, Bjørte, ja, med fotball, altså logoen til fotballlaget ditt, mm, Arsenal. Ja. Mm. I en alder av... Ja, 39. Ja, er du nå, men du har ikke råd til det nå. Du regner med at det koster en 4-5 tusen kroner. Ja. Derfor så må du vente et par år. Mm. Du må spare. Jeg har ikke tatt meg råd til det, rett og slett. For jeg synes at dette er såpass mange tusen kroner. Ja. Det er jo halvt skatt i desember, da. Det er mulig å legge av i hvert fall halvparten av beløpet nå. Ja, men da må dere være klar over det, gutter. At da kan det gå ut over julepresangene deres. Det, det vil dere ikke. Jeg under hele verden å se en Bjarte Kjøstheim gå rundt med en Arsenal-tatuering på armen. Særlig singlet, kanskje tidlig på sommeren. Ja. En skrinn gammel mann med Arsenal-tatuering. Helt syrflask, masse skorper renner av tatueringen. Jeg må få si en positiv ting med det å ta tatuering i så gammel alder. Mm. Da kan man ikke lenger skille på dette med å si til folk som tar tatueringen, men hva når du blir gammel, skal du gå rundt med den tatueringen da også? Ikke sant. Hvis det problemet er helt fremmed for deg. Ja, men du er jo gammel. Ikke sant, jeg har brukt flere år på å vurdere om jeg skal ta denne tatueringen, og jeg har kommet frem til ja, det skal jeg, når økonomien legger seg til rette for meg. Er det et rungende ja? Det er ikke sånn skrikende ja, men det er sånn, ja, det hadde vært kult. Nei. Mm. Jeg synes du ikke skal gjøre det. Jeg har jo som kjent, eller som dere vet veldig godt, en tatuering fra før. Hva slags tatuering er det, Steinar? Det kan andre... Det er en tatuering av Bamse, verdens sterkeste bjørn, full av ironi da, vet du, yngre dager. Ja, og jeg anbefaler ingen å ta tatuering. Det var en veldig ironisk glatt da. Ja, det stemmer, og det var med overlegg. Ja, ja, det er en liten Bamsefigur. Jeg angrer bittert på det, og jeg skal oppsøke Oslo Laserklinikk så fort jeg får råd til å ta og fjerne den. Så nok om det. Det kom også andre ting fram under lunsjen i dag, nemlig at ja, Tore kom med dette utsagnet. Jeg likte faktisk den der I blanke messingen, ja. Den filmen om de som må strippe for å... Ja, det er altså en gjeng arbeidsledige som bor i en liten by utenfor London, tror jeg. Og så er det på arbeidskontoret, men det er ikke noe som dukker opp. Men de har et jævlig sterkt bond seg imellom da, i lokalmiljøet. Så de starter en strippegruppe for å tjene penger, og det går så det knaser. Jeg skal ikke si mer, for da blir det en slags spoiler. Det går sånn det knaser, ja. Ja. Ja, pass på at du ikke ødelegger den filmen, da. Så for folk som... Å, fy fader, ass. Jeg satt og skulle se i blanke messingene, så bare, fy fader, så han idioten på radioen sagt at vi begynner å strippe, fader, ass! Det skjønner du av cover, for der har de på seg sånne bittesmå truser. Ja. Og vi kan komme med en liten... Veldig dårlig film. Kan jeg komme med en liten kul fun fact her? Ja! Helst. Ja, og det at det er han som spiller hovedrollen i den der på blanke messingen. I blanke messingen. Ok. Pass på preposisjonen dine, herregud. Ja, det er samme fyr som spiller hovedrollen i den der Hitler, The Rise of Evil, som jeg så i går kveld. Det var mulig! Det er faktisk mulig. Fantastisk. Tenk deg for et spenn han har, som kan spille i sånne alvorlige filmer og så morsomme filmer. Ja. Kan jeg få si noe kjapt om Rinnan nå? Ja, det er jo vår uhøytidelige julekalender, og du forteller litt om Henry Rinnan. Det stemmer, jeg sitter og leser en bok nå, jeg har kommet fryktelig langt. Nå har jeg kommet så langt som at, Henry Oliver Rinnan er blitt stilt for retten i Trondheim. Mm-hmm. Og han er fortsatt like hoven og blærete når han kommer inn i rettssalen. Han har blitt slått litt i fengselet, i ansiktet, så han har blåveiser. Mm-hmm. Det kan jeg fortelle. I tillegg så klarte han å rømme en gang, og oppsøkte da en mann, som da sørget for å få han fengslet igjen. Ja, akkurat. Ja, ja, det var noe gøy for folk der ute å høre litt om siste nytt om Henry Rinnan der. Kan jeg komme med en liten kommentar til? Det må bli godt. Ja, for, Tore, som her la ut om Rinnan, jeg lærte noe annet om han i lunsjen i dag. Ja. Nei, det er Rinnan. om Tore. Ja, vel. At da han var liten, så sa han Holmenkollen. I stedet for Holmenkollen, så sa du Holmenkollen, ja. Ja, ja, fun fact som oss. Still oss gjerne spørsmål også. Så skal vi prøve å sende ut manus til reportasjen. Mm. Holmlia Folkehøgskule, rrkrøllalfa.nrk.no eller spørsmål til 1987 kodord resepsjon. Dette her Natasha Bedingfield. Og hun, jo da, hun er nydelig. Dette her These Words i radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen på P3. Natasha Bedingfield, These Words, eller bare Tasha, som jeg har hørt folk som heter Natasha blir kalt. Mm. Tasha! Henter du en kopp kaffe til meg hvis du er i kantina? Tasha! Sånne ting. Radioresepsjonen er dette programmets navn. Er det ikke det? Jo. Og det Bjarte Steinar og Tore sitter her. Eller, som vi bedre kjent som, Sexylubben. Hei. Og så må du si hva du mest kjent for. Ja, Linseprinsen, hei. Hei, og så Bjarte. Gammel. Like. Like, ja. Hei. The Corpse. Du har jo også kallet navnet Basse. Basse, ja. Etter denne karakteren fra Olsemann-filmene, sønnen til Valborg og han som... Er sammen med Valborg. Ja, en av de gutta i Olsemann. Kan jeg bare få si at vi har fått inn, eller vi har sendt ut en drøss med manus til mange av dere som hører på, som har vært interessert i å få manus av oss nå. Kjempefint om dere kan sende tilbake en mail og si takk for manus. Nei, jeg kanskje ikke gjør det. Jeg kanskje ikke. Det blir så fryktelig mye mail i innboksen vår. Ja, det gjør det. Ja, men det veldig gøy at dere såpass glad, eller interessert i hvordan dette programmet blir laget. Så vi skal spille av reportasjen om Holmlia Folkehøgskole, og jeg regner med at folk sitter da og følger med på teksten foran seg. Det blir litt sånn som de der bøkene, de barnebøkene les, se og hør. Hæ? Du får en kassett, du har, dette et konsept. Oh, ja, sånn ja, altså, akkurat, leser ja. Du mens du hører på kassetten. Stemmer. Og så blar du om, ikke sant? Her det da dessverre ikke illustrasjoner, ei heller sceneanvisninger eller instruksjoner om hvordan man skal spille, ja. Men det kommer jo da fram av lyden. Og vi minner også om at det lett improvisasjon rundt dette manuset. Det må vi si, ja. Alle klare? Jeg regner med at det mange som ropte ja nå, ja. Da spiller vi av reportasjen om Holmlia Folkehøgskole. Vær så god. Skole. Shalanda. Og mitt navn Monique. Aha, og vi går i samme klasse på Holmlia Folkehøgskole for show, bitch. Holmlia Folkehøgskole ble stiftet i 2005 og et nytt tilbud for mennesker som ønsker å ta vare på den negroide forstadskulturen i USA, bitch, yo. Her på Holmlia Folkehøgskole lærer du hvordan selger crack på gatehjørner, kjerkesål, fritering av chicken og rastafletter, yeah. Show, bitch. I dag har vi eksamen i opprørslære. Det et av de viktigste fagene for sjøen. Opprørslære læren i reaksjonen på at en polititjenestemann skyter og dreper en black man, slik at de svarte i samfunnet må reagere med opprør, nigga. Opprørslære innbefatter kastning av murstein, lynching av polititjenestemann og skriving av opprørsrop, get up boy! Så må vi se om Mr. Johnson, en respektabel nigga, og læreren vår gir oss toppkarakter. Det ikke karakterer i opprørslæra, det bare bestått eller ikke bestått, bitch. No way, black beauty girl, å få karakterer, da. No way, fuck, shut the fuck up, Destiny's Gangs, Samuel Jackson. Metamfetamin, motherfucker, lang penis, en myte. Shut up, rhyme, shut up, Da eksamen i opprørslæra i gang, bitch. Da må du sitte seg i handen og vente på telefon fra Mr. Johnson. Angående tid og sted, get a queen. Og det å sitte i handen og vente kan være ganske tidkrevende, bitch. Derfor slår vi hjel tida med å flette rasta på hverandre og spise fried chicken fra en bøtte. Slutt! Pass på at du ikke søler barbecue-saus i handen, bitch. Pappa de kommer til å date-rape deg hvis han ser det. What the? Det ikke pappa de sin hand, da? For sure det Han betalte både Big Dick og Blood og Sjøvitt, Black Sister Girl. Men jeg betalte forsikring og 110 000 km service, bitch! No way, dog child! Shut the fuck up, aubergine, motherfucker! Jeg har ikke slaveskip, fuck! No, shut the fuck up! Du kan ikke parkere handen her, da, motherfucker! Det står at det parkering forbudt fra 09.00 til 1500, jo, bitch! Ja, men klokka 14.45, da! For show! Vi får ikke bot på et kvarter, da, blackie, bitch! Tenk hvis Favo kommer forbi, da, taver dem handen, bitch! Sjekka gospel girl, en parkeringsvakt, spør henne om det greit, da vel? YRS byråkrat, bitch, motherfucker! Can we park here, Nei, dessverre, ikke før klokka tre. Litt milky face, det er jo bare et kvarter til, du bitch! Ja, sånn reglene. Her det parkering forbudt. For alle frem til klokka tre. Motherfucker! Harlem Drive! Busta Rhymes krøllete hår, skaveslipp, motherfucker! Basketballdrakt i dag! Ja, det ikke noe jeg får gjort med det. Shut the fuck up, bitch, motherfucker! This is a crystal door, OJ Simpson, metamfetamin, motherfucker! Åh, Rosa Parks, ass. Tror du vi får bestått i opprørslære, eller eggplant? For sure, bitch. Vi kan uansett ta det på Bjørknes til høsten hvis Mr. Johnson ikke godkjenner det. Han respektabel nigga, bitch. Jeg setter deg med TV-en og finner frem de store koppene, så henter du rapsoljen og herreskjortene og crackpipa. Jeg finner ikke den store herreskjorta mi, Monique. For sure, Solana. Den ligger i skapet på soverommet, girl. No way, bitch. Den borte. Du har gitt den til papa. Du, shut the fuck up. Du, shut the fuck up. You motherfucking eggplant Samuel L. Jackson, motherfucker. Harlem, fuck the rhymes. Du gjelder så hård. Sang 2 var dette med Blur, og før du hørte du Sivert Høie and his volunteers and the volunteers into the sea. Her er Radioresepsjonen på P3, og jeg håper alle som fikk tildelt manus fra oss er fornøyd med det. Jeg vet ikke helt hva man bruker det til, annet enn å følge med. Nei, jeg vet ikke hva man brukte det til. Hva kalte du det konseptet som man brukte? Se, les og hør, eller hør, les og se. Ja, jeg skjønner. Da var det vel også kanskje illustrasjoner i tillegg. Det var kanskje det som skiller dette fra ja, se, les og hør. Ja, du burde hatt illustrasjoner, vet du. Neste gang har vi illustrasjoner. Neste gang har vi illustrasjoner, selvfølgelig. Vi har kommet til et populært segment, som det heter, i vårt program, nemlig Radioresepsjons postkasse. Postkasse. Postkasse. Post, post, post. Radioresepsjons postkasse. Postkasse. Postkasse. Postkasse. Det stemmer, og vi har fått inn mange spørsmål fra dere, og fortsett gjerne å sende spørsmål til oss. 1987 kodord er resepsjon. Er det et spørsmål dere gutta har lyst til å starte med? Ja, jeg kan ta et umiddelbart med en gang. Det er fra en som heter Benjamin B., en gammel venn av oss. Hei, Benjamin B. Han skriver, jeg har et bra spørsmål. Kjempebra. Hadde dere noen kallnavn da dere var yngre? Et som dere fikk av kompiser, eventuelt foreldre? Jeg ble jo kalt da, altså du var jo mye yngre enn meg, Tore. Det er helt riktig. Du var jo bare en liten baby da jeg begynte å få rogne på sånn, for å si det på den måten. Slapp en vind nå. Og da kalte du, klarte ikke å si Steinar, dum og liten som du var, så du kalte meg Deinar. Deinar. Deinar, ja. Det er fordi det er mye tidligere alfabetet enn det S der, og derfor valgte jeg da å prioritere denne bokstaven. For du lærte deg alfabetet før du begynte å si noe som helst. Ja. Ja. Og først alfabetet, så sier du noe. Akkurat. Kjempefint. Så det, Tore, hadde du noe? Ja, jeg hadde noe, og det kom av at jeg hadde ikke en skavank, men jeg var sånn da jeg var liten at fra jeg ble født til jeg ble kanskje like gammel som jeg er nå, da, så har ørene mine vært like store hele veien. Altså ørene mine, jeg ble født med de samme ørene som jeg har i dag. De har ikke hatt den samme størrelsen, så jeg ble ofte kalt for Dumbo, etter denne elefanten med de lange ørene, og han som også hadde en liten hatt. Ikke med hatt? Det, nei, men Dumbo hadde hatt, jeg hadde ikke. Er det Dumbo hadde hatt, ikke sant? Det er ikke Dumbo hadde, elefant. Dumbo hadde en bitteliten sånn pløsete hatt, litt a la langbein. Så du sier at Dumbo hadde både alt for store ører og en bitteliten hatt? Ja, og så hadde han veldig rar kropp til å være elefant. Ja, og så var han jævla sexy. Han var søt i hvert fall. Mm. Var han sexy? Han var sexy. Ja. Du ble også kalt hore også. Hore stemmer. Ja, eller trostituert. Ja, eller luksustore. Ja. Mm-hmm. Bjørte, gamle mann, hadde du noen morsomme kallenavn da du var litt grann yngre? Eller? Jeg hette jo Bjørte Paul. Nei, men det er ekte navn. Ja, vi vet det. Ja. Så det var jo mange som syntes det var ganske morsomt å kalle meg for Bjørte Paul. Oh, ja, at, ja, akkurat, ja. Det er jo ganske morsomt. Jeg trengte det forklaring. Nei, jeg bare tenkte, noen lyttere som ikke alltid er helt med på våre tankerekker, da kan det være ordentlig å understreke litt grann. Men Bjørte Pul altså, som i samleie. Som i samleie, ja. Ja. Noe annet? Nei, kun det. Jeg synes jo, jeg husker før jeg ble kjent med deg, så synes jeg Bjørte var et av de rareste navnene jeg visste om. Ja. Det var litt sirumpa i hvert fall. Ja, Bjørte og Bjarne var i samme kategori for meg. Ja. Mine foreldre hadde faktisk tenkt, vurdert å kalle meg Bjarne. Men du mener at Bjarne er et grusomt navn i forhold til Bjørte, for du liker navnet godt. Mm. Ja. Jeg liker, ja. Det er mer snertig da, i vokaler, sånne harde vokaler som T i forhold til N. Det er sant. Da har vi svart på det spørsmålet. Sa jeg vokaler? Ja, du sa vokaler, det er konsonant. Ja. Beklager. Det er når folk skjønner dette av seg selv. For ofte klager på det. Ja. Vi skal stille... Blande vokaler og konsonanter inn i ånden. Ja, vi skal... Hva med et spørsmål til? Hvis du lar meg snakke ferdig, så skal jeg lese opp et spørsmål fra Oba. Hei, Oba! Hei, Oba! Fra Sykkylven. Er det mulig å få høre, eller høre, dokker synge Kate Bush Wuthering Heights i fjørhjulsgave? Og det kan du godt, litt grann i hvert fall. Vi er jo veldig glad i Kate Bush, hele gjengen her. Ja. Og jeg husker ikke helt melodien. Det er noen Heathcliff. It's you and me. Og sånn går det da om og om igjen. Den kom jo da fra Stormfulle høyder, denne romanen. Hvem er det som skrev den igjen? Ikke peiling. Nei, ikke peiling. Vi leser ikke romanen. Vi har bare sett film. Vi ser bare biografier. Vi. Mange kvinner som har lest denne boken. Akkurat, det er en kvinnebok. Men det er en kvinnebok, ja. Kate Bush er kul. Ja, hun er kul. Om hun er noen som kjenner til Kate Bush? Jeg kjenner henne ikke. Du kjenner ikke. Jeg vet, det eneste jeg vet er at hun har mørkt hår, og at hun har laget den sangen. Jeg lurer på om hun ble oppdaget av David Gilmour i Pink Floyd. Vet du hva? Det tror jeg ikke var noen spørsmål her for å lytte om Bjørte. Det var fun fact. Ja, fun fact fra deg, ja. Akkurat, du er liksom fun fact-banken vår i dag, du. I dag er det. Akkurat. Ja, ja. Flere spørsmål, Tore? Ja. Ja. Jeg kan ta et jeg, altså, hvis du ikke har et klart. Ja, skal vi se her. Har dere sett Alt for Rognan? Hilsen Kim. Ja, dessverre har jeg ikke hatt muligheten til det. Nei, jeg har gått meg hus forbi, dessverre. Ja, jeg har veldig travelt for tiden. Jeg kan ta et annet spørsmål fra en som heter Eistein, ikke Øystein. Hei, Eistein, ikke Øystein. Hei, Eistein, ikke Øystein. Han skriver som følger. Hvorfor er Bjarte så gammel, og hvorfor gidder han å henge med de to andre barna i resepsjonen? Jeg kan godt prøve meg på det, svarer jeg. Grunnen er jo at... Så du prøver deg på det? Jeg kan godt prøve meg på det. For jeg og Tore er jo unge, og vi skal liksom være med på å representere måte kjernemålgruppa til P3, ja, på en eller annen måte. Mens Bjarte, du er jo fast ansatt i NRK, og de finner ingen annen jobb til deg. Fordi du har ikke noe bakgrunn eller jobb. Jeg har ikke bakgrunn, faktisk. Du har ikke bakgrunn helt, da. Nei. Så vært... derfor blir du hengende med oss, da. Ja. Og så er det jo faktisk en sak at radioresepsjonen var egentlig en annen besetning. Det var meg og Steinar og en kvinne, men hun er ute i svangerskapspermisjon og skulle egentlig komme tilbake da over nyttår. Ja, men når, hvis hun kommer tilbake, så er det rett ut med Bjørte. Det er det. Mm. Da finner han seg en annen jobb et annet sted i NRK. Men da må noen finne jobb til Bjørte. Ja. Mm. Astrid heter hun. En Nordstrand videregående skoleelev har spurt her, Tore. Hei. Hei, hei, radioresepsjonen, sier han. Hei, hei. Lurte bare på om Tore eller Steine var skuespiller i Nordstrand-revyen. Ja. Det stemmer det. Ja, det stemmer. Det har vi vært begge to. Du var det veldig, veldig lenge. Jeg var det 4 år på rad. Det stemmer. Ja. Er det lov, det? Skolerevy, hva? Hvor lenge gikk du på den skolen? 1 år mer enn jeg kanskje burde. 4 år. Mm. Det er vanlig gymnasiet, tar jo vanligvis 3 år. Da sitter jo stoffet veldig godt, da, til gjengjeld. Nei, jeg sitter ikke spesielt godt, det gjør det ikke. Nei. Men skuespillere... Det er jo sånn oppsklasse. Nei, det vet jeg aldri hørt om. Det er bare for gamle menn som vet hva det er. Så ja, det var moro. Det var en morsom tid. Han er da kanskje med i revyen da, eller? Så hyggelig da. Mm. Lykke til. Men ikke vær beskjedende nå, Tore Steiner, for dere har jo ikke bare spilt i denne revyen. Nei, vi har også satt den opp. Hatt, ja, regi. Det er veldig privat dette, merker jeg. Ja. Mm. Laget sanger. Jeg rødmer inn i meg. Laget sketsjer for denne revyen. Det er ikke vi som har skrevet manus, så jeg beklager at det ble så privat. Hvis den Nordstrand videregående skoleeleven har noe med revyen å gjøre, og hvis vi får en invitasjon til å komme og se årets revy, så gjør vi jo kanskje det. Det var i hvert fall privat. Da skal vi høre en låt, og så får dere stille flere spørsmål til oss. Og det kan være om alt mellom himmel og jord, ikke bare personlige ting til oss. Nei, det kan være om for eksempel... Utenriks. Ikke sant. Vi skal høre dette... Sondre Lerke. Radioresepsjon mandag til fredag, klokka 1 på P3. Postkasse. Radioresepsjonens post. Postkasse. Post. Rapp. Post. Rapp. Post. Rapp. Post. Rapp. Post. Rapp. Radioresepsjonens postkasse. Radioresepsjonens postkasse del 2 nå. Og mange spørsmål har kommet inn. Det er veldig bra og hyggelig. Det kom en her som da kanskje, jeg vet ikke hvordan man skal tolke den, men det er fra Trude Lut. Hei, Trude Lut. Blir det demonstrasjoner, opptøyer, vold og trusler nå når dere skal slutte? For jeg gir faen og håper dere brenner i helvete. Om vi har fått et par sånne reaksjoner, og det er jo på en måte hyggelig for oss, for vi legger inn årene, foreløpig i hvert fall, den 22. desember, som bare er et par uker til. Og da etter nyttår så kommer drillpikken og så skal ha den sammensende tiden. Så jeg håper jo at det blir noen demonstrasjoner, at noen biler blir veltet og sånn nede i sentrum av de største norske byene. Og så at det blir plyndring i butikker og sånne ting. Litt sånn LA riots. Ja. Jeg tenkte mer på Kristallnatten, ja, men det er kanskje mye det samme. Nei, det er noe helt annet. Ok. Ja. Ja. Men, LA riots. LA riots, ikke Kristall. At det blir litt sånn føss, at det ryker hvis du ser, kommer over Oslo for eksempel med fly, så ser du at det ryker ikke fra store bygninger, at det brenner og sånn, at det er folk ute i gaten og gråter. Jeg håper det blir litt grann sånn. Og da sier de liksom ombord i fly at ja, radioresepsjonen som legger ned til jul? Ja, til for eksempel altså, til turister som ikke kjenner Oslo og radioresepsjonen så godt. Hvis de ikke kjenner Oslo så godt, så kan jo det ikke sikkert det vits å si noe der, for de tenker sånn, det ryker sikkert det vanlige opp. Ja, ja, Oslo, ikke sant? Tenk på det, Steina. Jeg tenkte på det nå. Da skal jeg ta et spørsmål. Det kommer fra en som heter Cecilie. Hei, Cecilie. Hun skriver som følger. Får parkeringsvakter provisjon etter hvor mange bøter de skriver ut? Hilsen Cecilie. Frustrert innehaver av 3 bøter til nå denne uka. Oi. Og jeg kan jo svare på det, for jeg har selv vært parkeringsvakt, eller parkeringsbetjent, som det egentlig heter. Jeg jobbet da for øvrig for et privat selskap, ikke for det offentlige, men ja, det går jo mye på det samme. Man får ikke provisjon av det, dessverre, for de som jobber med det. Og da kan jeg trøste deg med at det gjør det ikke. Det var visstnok et stort opptøy i, en store opptøyer i Buskerud en periode, for da viste det seg sånn at den parkeringsbetjenten som skrev ut flest bøter i det offentlige der, vant en sydentur. Akkurat. Kjempefint. Så det kan skje, det kan forekomme, men provisjon av selve bøtene, nei, det får du ikke. Akkurat. Jeg snakker Tore veldig høyt igjen. Ja, men du gjør det, jeg måtte faktisk inn på mitt hodetelefoner og dempe det litt. Ja, men jeg tror de fleste fikk det med seg i hvert fall. Det tror jeg, det det ikke noe tvil om. Nei. Karius har sendt oss en mail. Hei, Karius. Hei, Karius. Han sier hei tilbake. Ja, riktig. Steinar, var det du som stod modell for Max Mekker-figuren i Sesam Stasjon? Det må du nesten svare på selv. Ja, det kan jeg godt gjøre. Det stemmer at jeg stod modell for Max Mekker-figuren, denne tjukke blå figuren med stort hode. Det eneste, altså, det eneste forskjellen at de fant på hodet. De kunne ikke bruke hodet mitt i serien, så de fant på hodet. Men når jeg de ville ha en figur med vannhode i utgangspunktet, var ikke det? Ja, det har jeg dessverre ikke jeg. Men hvis jeg kler meg naken, så har jeg masse blått fjonte hår. Så du sto aktmodell altså for Max Mekker? Jeg sto aktmodell, ja. Jeg er ikke flau over det den dag i dag. Nei. Nei. Bjørte, et spørsmål du har lyst til å stille? Ja, noen som lurte på hva som var den mest ultimate julegaven vi kunne få i år. Ja, hva er det? Jeg tenker på et avisabonnement eller noe sånt. Oh, jaha. Stavanger Aftenblad, kanskje? Jeg tenker på Vårt Land, jeg. Akkurat. Jeg tenker på sånn der Best of DVD-boks med Urix, skulle jeg godt tenke meg. Hvis ja, finnes det, ja. Ja, men sånn der kommentatorspor Bjørn Hansen snakker og sier, ja, husker du vi lagde den reportasjen her? Da var vi i Sør-Afghanistan. Det var gøy. Han har på seg nisselue da, når han forteller imellom, de mellomstikkene liksom, mellom innslagene. Han godt har på seg nisselue i det radiostudio han sitter i for å lese inn kommentatorsporet. Det spiller ingen rolle for meg, Tore. Men jeg tenkte at han hadde små innstikk da, mellom hvert. Nei, han har ikke små innstikk. Det har han ikke. Han snakker bare opp på det. Da misforstår jeg. Du har boksen allerede, du? Nei, jeg drømmer om boksen. Urix-boksen. Jeg drømmer om en annen boks, ja da. Hvilke boks er det? Det er hvor han kommer inn mellom nisselue. den helt andre dagsrevyboksen du tenker på nå. Er det flere spørsmål vi kan ta og bør ta nå? Da må du gjøre det fort, for nå har vi dårlig tid. Jeg kan bare ta en liten fact om Henry Rinnan, siden vi snakket litt om det i sted. Ja, gjør det. Det er en som heter John, som hei, John. Sier hei gutter. Dritbra show, takk for det. Jeg har vokst opp der Henry Rinnan ble født, har vært i barndomshuset hans også, og gamletanten min kjente Henry. Og synligvis ligget med Henry Rinnan da. Dette er fakta, hilsen John. Det synes jeg var gøy. Det synes jeg var hyggelig å høre. Og morsomt. Vi skal runde av spalten, og det er vi på denne måten. Postkasse, postkasse, post, radioresepsjons, postkasse, postkasse. Og tusen takk for alle sms'er og e-poster vi har fått i dag. Håper dere har fått noen svar i hvert fall. Vi setter veldig pris på det, og vi leser selvfølgelig alle spørsmålene. Dette er veldig gøy. Vi skal høre... Jeg stopper ikke der, jeg. Jeg gjør det. Radioresepsjonen. Det var Kristel Alsos med Come On i radioresepsjonen som er ferdig for i dag. Jeg vet ikke hvorfor jeg følte jeg måtte gjøre det. Vi skal gjøre som vi alltid gjør, nemlig stikke fingrene våre inn i den gamle sjokkmaskinen. Den som får sjokk blir altså skutt med vår softgun-pumpagle i dag. Jeg orker ikke i dag. Ikke er det. Det blir sikkert meg. Du fikk igjen, Tore! Du fikk igjen, Tore! Du prøvde å ikke reagere, du. Er det triks? Du prøvde å undertrykke spørsmål. Det er en frekkes. Ja, men jeg synes det er så vondt! Ja, men det er sånn jeg hadde det. Ikke! Ja. Last oss gjerne ned til din MP3-spiller. Gå inn på nrk.no/podcast. Eller gå rett inn i iTunes hvis du benytter av det og trykk på subscribe, og da vil du abonnere på radioresepsjonen. Det er jo bra da. Da sier vi haida. Haida. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3.